Te avergüences, niña, no, de qué vergüenza entenderá el mala bestia de ese bar que te pateó y que te escupió. Acariciar al piojo, al perro que tenés y le contás que entre la mugre te encontraste un hombro amigo en que morir. Abrí la cuenca de los ojos bien abiertas y arrojá ni un solo vómito brutal. Mira qué linda estás con tu ternura en pie, ya no estás sola, niña, no, yo estoy con vos, niña, no llores, mordete los ojos, cachame las manos, bien fuerte, si viene la muerte, mangala, que pangue de prepo y de a uno, los días felices que de baixamos a música de É Viaxe, é o título Viaxe. Esta é Dulce Pontes, que traballou nese traballo. Bueno, o caso é que temos outro lado do fío telefónico a unha persona importante que temos que falar con él, posto que ademais ten unha responsabilidade tamén importante nos amigos de Culto Misto. Chamase Xosé González Martínez. Hombre, moi boas tardes, Xosé. Moi boas tardes, como vos vai? Ben, graciñas por atendernos e agardar este tempo. Tiñamos previsto chamarte antes, pero tivemos un apagón forte aquí na radio e mentre se reiniciaba a cousa, temos un técnico moi bo e, bueno, aí estamos. Gracias por atendernos. Escoita, eu falaba ya todos os nosos inter dicindo que ti eres unha persoa importante dentro da asociación do Amigos do Couto Misto, porque ademais xa tedes elixidas as persoas que este ano van a ser xuíces, non? Pois sí, temos elixidos. Eu son, en concreto, son vicepresidente da Asociación de Amigos do Couto Misto. A semana pasada decidimos quenes ían a ser os elixidos deste ano. Non? Podemos sabelo xa todos, non? Bueno, pois unha é a directora dese film baseado nun texto, nun conto de Ferrín, que é A Corpo Aberto, é unha María Luisa que está inspirada nun relato que está ambientado na zona da Raya. Parecemos que con esta distinción a esta persoa, o que estábamos a facer, o que estamos a facer, é arrequecer ese patrimonio material e inmaterial da radio. Uh-huh. Ángeles Huerta, non? Exacto. Uh-huh. O segundo personaxe, Fernando Venancio, un profesor portugués, que ten publicado un libro en portugués con algunhas edicións, outro en edición galega, en Galaxia. Uh-huh. Fernando Venancio é a persoa que pon orde, puxo orde con ese ensayo, con ese estudo, neste conflito onde as veces hai argumentos moi disparatados. Uh-huh. Si o galego ten que ser portugués, si o portugués é un idioma e o galego é un dialecto do portugués, en fin, todas estas cousas que non que teñen enturbiado máis antes que agora o problema da normalización lingüística. Por lo tanto, Fernando Venancio merecedor de esa elección, lógicamente, sí, sí. Eso. E outro é Mario García, que vos cae de preto aí, que é deputado do grupo parlamentario do PSC, do PSC, sí, sí, sí, sí. Porque Mario fixo unha defensa moi encendida, moi documentada, que tivo unha proxección pública a través das canles da televisión do Parlamento de Cataluña sobre o recoñecemento do Couto Mesquita. Desta maneira, temos que agradecémoslle a Mario García que nos axudase a proxectar internacionalmente a existencia do Couto Mesquita. Unha grande elección tamén, ademais un galego de proximidade, posto que este día, ese día vades a disfrutar co seu parlamento seguro. Bueno, eu quero felicitarte a ti, porque ti eres un grande divulgador da nosa fala, e ao mesmo tempo buscas persoeiros e persoas que teñen moito que ver coa reivindicación da posta en marcha da fala, e puxestes en marcha a Academia de Ciencias Sociais do Couto Mesquita, e elixistes a unha antropóloga fantástica, Paula Godiño, que teño pendente de falar con ela, pero que marchou a América durante un tempo, e entonces non poderemos falar. Non podíamos falar con ela, pero nola boa, unha cousa extraordinaria, que ademais no Centro Cívico de Castro Leureiro tamén fixo vos o seu parlamento, non? Pois sí, que con esta academia o que pretendemos é que haxa un plano que se complemente con a Asociación do Amigo do Couto Mesquita. Carai. A academia pretende ser aglutinante daquela xente que ten moito que dicir nos planos científicos e do pensamento, dun lado e do outro da raya. Claro. Hai que ter en conta o porqué nace a academia esta. Na época en que Fraga Iribarne era presidente da Xunta, creouse un foro que se chamaba Comisión de Traballo Galicia Norte de Portugal, que desapareceu, desgraciadamente. Vaya. E non costaba o eixo atlántico, que conforma as grandes cidades de Porto, cara arriba, ata Coruña, incluso forma parte de Lugo e Ourense. Que ocorre? O eixo atlántico está pasando por unha crise moi grande, non? Eu creo que o único valedor agora mesmo que ten o eixo atlántico é o Concello de Braga. O alcalde de Vigo deulle as costas o eixo atlántico. Sí. E os demais concellos miran o eixo atlántico como unha iniciativa non precisamente importante. O investimento administrativo tamén deixa moito que desear, porque, non sei, empregase cartos para facer un ascensor en pago de facer outras cousas, non? Eso é, exacto. Un ascensor e outras cousas máis que son realmente innecesarias. Populistas pero, tamén, sí, moi demasiado populistas. Populistas, efectivamente, non? Sí. E claro, aí detrás de todo isto hai un problema de articulación do territorio da Bella Galicia, da Galicia Norte de Portugal, claro, da eso que a Unión Europea chama o a Euroregión. Polo que se ve, hai residores municipais que lle dan as costas a iniciativa do Parlamento do Europeo nesta proposta, se non hai unha articulación da zona atlántica de Galicia e ata o Porto, van sufrir a crise económica dunha maneira moi parecida á poboación, que son casi 10 millóns de, claro, de habitantes, ¿no? Claro, 10 claro. millóns de habitantes que non poden estar sometidos a unha situación socioeconómica difícil porque haxa un ou dous ou tres rexedores municipais que non entenden, por cuestións electorais, que non entenden a necesidade de crear un espazo xeográfico chamado a articular, como decía antes, unha poboación que polas proximidades, sí, poñamos por caso, entre Vigo e Porto podese chegar, se houvese un bom tren, en 50 minutos. Eso non existe. En cambio estás a falar do AVE Vigo-Madrid. Isto é un disparate moi grande. Que é o que nos une máis aos galegos? Galicia con Madrid ou Galicia con o norte de Portugal? Unha pregunta é unha resposta obvia. Nos temos moita máis relación con futuro con Portugal. Claro, claro, claro. E ademais hai un nexo de unión casi identificativo socialmente, non? Totalmente, totalmente. Eu, antes de que me chamases a mí, pois eu acabo de chegar de Seixas. Seixas é unha freguesía de Camiña. De Camiña, si. Sí. Adoito ir xantar sábados e domingos por aí a calquera sitio destes. Uh-huh. Bueno, síntome como se estivese na casa, e moitos galegos tamén, non? Sí, sí. Ademais, o trato é especial e excepcional, non? As persoas aí, me parece que están máis preparadas que a nosotros para atender o turismo. A comunicación é moito máis fluida, sí. Eu creo que hai un sentido de hospitalidade no norte de Portugal que podería producir esa osmose con Galicia, e crear ese territorio que é unha utopía, pero que debemos conquistar, lo que é a euroregión. Claro que sí. Bueno, pois xente como a ti, persoas como a ti, pois están reivindicando que eso se poña en marcha, exacto, e que sirva. Entón, e moitos que están na súa contorna. Tamén. Sí. A Academia o que pretende reunir a intelectualidade non das letras, non xente das letras. Xa coñecedes o meu pensamento. Hombre. As letras, non, a literatura está moi ben, pero a literatura non é o vehículo para a construción dun novo gran espazo. Aí ten que ser a economía, as novas tecnoloxías e outras ciencias e investigacións que farán posible que, poñamos por caso, outro día hai un debate, ¿no? Pode ir unha ambulancia de Vigo a buscar un doente a Valença ou a mesmamente a Camiña e a viceversa. Pois parece ser que eso que estaba resolto desde o punto de vista legal pola Unión Europea está paralizado. Sí. É un absurdo porque hoxe en Vigo a presencia portuguesa é moi elevada. Claro. Elevada. En o norte de Portugal hai moitísimos galegos traballando en empresas. Claro. Que isto non se sabe, pero que é unha realidade. Hai moitísimo galego traballando en territorio portugués. Sí. Bueno, entón, tem que haber unha asistencia sanitaria que cubra ese espazo independentemente da fronteira. Sí. Bueno, que hai moitísimo tempo, moitísimos anos atrás, un grande padre Sarmiento dicía que o pobo hai que falarlle no seu idioma, e o idioma do pobo precisamente en Galicia non é outro que o galego. Claro. Eso por suposto. Non ten volta de folla, ¿no? Entón, cando as misas se fan en castelán, parece que Deus non entende o galego. No, hai premutos non. No, hai a Igrexa oficial, a Igrexa católica, que eu falo dende fora dela, que eu son agnóstico. Pero polo que sei, polo que coñezo, a Igrexa católica en Galicia viviu de costas a realidade, eso, que foi a causante do expolio do noso patrimonio cultural, material e inmaterial, porque así están as igrexas, nas aldeas, ás veces a piques de virense abaixo, porque a igrexa o único que pretende que a administración ya resolva os problemas que son deles, porque eles sí que reivindican, inmatricularon moitísimas igrexas. Sin embargo, a hora de poñer mans obra, eles non o ponen. Inmatricularon moitos predios, pero que se fixeron a conta dos cartos do pueblo, claro. Efectivamente, da ignorancia da aldea, da xente das aldeas que non sabía... Si aquel o diestro do cura era da igrexa ou era da parroquia, ¿no? Eso, a grande parte das parroquias teñen patrimonio que eran das propias comunidades parroquiais, non da igrexa. Claro. A igrexa ocupou esos espazos, pero non son titulares de elas, ¿no? Claro. Entonces, esto eso por un lado. Por outro lado, a igrexa foi a causante de que o galego non tivera prestixio no ámbito da religión. O prestixio que ademais precisaba, que un grande da igrexa mesmo, que o padre Sarmiento que mencioné eu antes, xa decía, fai moitísimos anos, xa decía que Deus precisa que escoitar as oracións, yo que sexa, pero no idioma do povo, non fai falta que busque un outro idioma. Este comportamento da igrexa é moi aldraxante, porque todos o sabemos, os cregos, logo, despois, cando entran na igrexa para deciren a misa en castelán. Cando están no adro, cos paisanos falan en galego. Home, claro. Sí. Conveniencia, como dicía meu pai. Conveniencia, como dicía miña avó. Sí. Claro. É dicir, o galego é para falar de cousas cotiás, do que lhe interesa o crego, pero a hora de falar con esa divindade, por lo que se ve, Deus non entende o galego e hai que falar nun idioma que é o castelán. Antes era o latín, agora é o castelán. Sí. Pois... Magua de que nos pasen esas cosas. Bueno, voltando outra vez ao Couto Misto. No, quería dicir yo que pasara... O agosto pasado, na miña parroquia onde eu son, en a aldea onde eu nacín, pois a capela que isto é o San Bartolo. San Bartolomé. Pois chamaron a unha rapaza prequelera ali e dixo: se está en galego, se está en castelán, non. Por menos mal que se... Eu quedei me parado. Revelou, sí. Bueno, menos mal que hai unha persoa con sentidiño común e que lle diga que pare os pés a igrexa, ¿no? Hombre, posiblemente eso que cumpriría que a mellor... Os chamados funcionarios divinos. Bueno, voltando ao Couto Misto, Pepe, cando celebrades o acto de entrega deses mandos a eses xuíces? Pois será o día 1 de xullo, que é sábado. Sábado do mes de xullo. É o primeiro sábado do mes de xullo, claro. Sempre facedes o primeiro sábado do mes de xullo, non? Efectivamente, porque manter unha data constante é unha referencia e a xente sabe que as datas son fundamentais no calendario festivo, igual que se sabe que o San Xoán é o 24 de xuño, o 25 é o apóstolo, bueno, pois o día do Couto Misto é 1 de xullo. Muy ben. Bueno, pois adiantámosvos que vades a ter moitísimo éxito e polo menos moitísima asistencia. Casi sempre enchedes a carpa que estedes alí, verdade que é un acto extraordinario e fantástico, que ademais vai acompañado co himno que varios himnos, tendes varios, non? Un de María do Ceo e outro de Carmen Penín, non? Sí. Sí, pero máis ben, digamos, propiamente o que cantamos é o de que canta María do Ceo, con letra de Armando. Sí, porque, digamos, un himno máis coral, máis orquestral, sin despreciar o que canta Carme, que é máis ben, pois, un himno poético. Sí, que non tenga forza, que non tenga forza do outro, como ti recordarás, ten compases que recorden un pouco o grande la Vila Morena. O povo que máis ordena, moi interesante. Ten uns compases musicais que evocan esa outra canción. Sí, sí. Pois eu celebro que sigades en pé, que teñades esa repercusión extraordinaria e que nos seguimos reivindicando dende aquí que esa Andorra galega teña que non sexa solo para levar cartos, visibilidade, e que a ver se a administración se preocupa un pouquiño máis e é capaz de poñer no nivel que lle corresponde. Bueno, hoy a ti, Xulio, desde Cortegada de Bande quédache a unha carreriña dun can. Claro. Armando dende Navia, sí. Non, pero que faga un pequeno esforzo. Sí. Bueno, estades ali os dous. Para o mes de xullo intentaremos, é verdade que sí. A nómina de xuíces que tendes aí é unha nómina extraordinaria. Bueno, parabéns por ese traballo que estades a facer, que sí, amigos do Couto Misto, pero en realidad eso dos vos parte do Couto Misto, posto que eso ten valor. Gustaríame que en algún momento que teñas tempo elecer, cando pases por aquí por Barcelona, pois seas convidado por a nosa asociación Rosalía de Castro para manter unha conversa ou polo menos unha pequena conferencia. Sí, falando. Teme máis atractivo Cataluña que Madrid. O gallá que cando veñas nos avises, montamos unha festa na nosa asociación. Ademais, case chegas antes a Barcelona que a Madrid, porque en Madrid no, entre que tens que andar pasillos, coller maletas, non sei quanto, esas corredoiras que hai que facer por sair, por ese aeroporto, pero sin embargo en Barcelona non. Armando a mí non se me perdeu nada en Madrid. En cambio, con Cataluña eu teño máis interese e debilidade por ese país, porque temos unha lingua tamén moi, moi semellante, e unha lingua que depende dunha loita. Sí. Para mantela. Moi ben. E tanto. Pois agradecémosche moitísimo a conversa de hoxe, Xosé. Non te incomodamos máis. Moita sorte e moitos éxitos nese traballo que estás a facer. Moitas gracias, Xulio. Hasta logo, Armando. Unha aperta. Despedimos a Xosé con música. De seguida temos que voltar outra vez a Galicia. Veña.